want you, baby, I miss you so. Don't go. Even though it still hurts, let's try and make it work. Baby, I miss you so. Don't go. जो तुझसे छूटे रास्ते भी रूठे, मंजिल हुई लापता। हंसते हैं झूठे अंदर से टूटे, शिकवे सभी दे मिटा। तो आओ ना चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे, बुलाओ ना मुझे फिर से। कभी हक तो जताओ ना, हूँ क्या मैं ये बताओ ना, तुम्हारी आँखों से दुनिया मुझे आकर दिखाओ ना। कैसे कहूँ, कैसे सहूँ, कैसे जीऊँ तू बता। तेरे संग ही तो रहती है मेरी सारी खुशियाँ। तेरे मेरे लम्हे अधूरे से है वहाँ। हमको बुलाने लगा फिर वही रास्ता। For me too, I miss you. Come back to me. उम्मीदें फिर से जगाओ ना, ये रोता दिल हंसाओ ना, तुम्हारी आँखों से दुनिया मुझे आकर दिखाओ ना। तो आओ ना चले फिर से, सताओ ना मुझे फिर से, मैं तन्हा हूँ बिना तेरे। मिटने लगा है सारी हसरतों का धुआं, आता ही कहाँ है लौट कर वक्त बीता हुआ। था वो साया और साया कब किसी का हुआ, कहती है जिंदगी मुझे अब तू फिर लौट आ। खुशियाँ तो फिर क्यों दिल नहीं।